Sziasztok, végre megint BB Rádió van, nagyon nehezen, mert hát marhára nem érünk rá, hogy finom legyek, illetve a hurka lehet, hogy ráérzem, nem, mert volt egy csomó dolog most, amit ugye kellett prezentálnunk, például a 100-as BBTV-t, ami egy iszonyatos történet, és itt nem akarom elmesélni, hogy hogyan sikerült összehozni, de szívtunk vele rendesen. De ha már szívásokról van szó, akkor most éppen az első, egyik külső vinyom úgy döntött, hogy beszart, és most akkor próbálok valamilyen rendszerjavítást csinálni rajta, de legszívesebben a falhoz basznám, ugye, ahogy a harderekkel vagyunk. Egyébként vadonatúj, de hát ez teljesen normális, hogy így kell történnie a dolgoknak. Hát legalább még van rajta garancia. Igen, csak ajándékba kaptam egy haveromtól. Egyszerű USB 3-as egyébként is, neki azóta fix idája, nekem USB 3-as kell, mert az gyors, és a régi gépemről, ami a netezős gépem, töltöttem le valami nagyon szemét anyagot. Tehát egy olyan anyagot, amit meg szoktam csinálni kvázi bérmunkába, és eleve utálok vele foglalkozni, és most még a vinyómat is elbasztott, tehát ez alap, hogy így működik, de egyébként beszéljünk inkább Danalin Béliről, ami egy ilyen hirtelen ötlet, mert láttam a YouTube-on egy Danalin Béli videót, amiben hát igazából kurva jól néz ki. Ez kell, hogy mondjam. Ez egy dolog, hogy jól néz ki, de ettől nagyon sokkal nem lett érdekesebb szerintem, amikor nyert. Igazából ő érdekes, szerintem némire szellemi fogyatékos, meg igazából ő érdekes. Mert egyébként a versenyzők általában szellemi fogyatékosok, legalább valamilyen szinten. Igen, igen, tehát van bajuk, de ő kifejezetten ez a nála is azért van, ez az önimádat, nem tudom, hogy gondoltál-e, de nála is ez megvan, ez az önimádat dolog. Hát ez. Nem is gondoltam volna, hogy azért futottam magát a YouTube-on orba szájba. Mr. Olympia fotózáson akkor annyira szerényen viselkedett, hogy alig volt feltűnési viszketegsége. Viszont ahogy néztem itt a YouTube-on egy másik videót róla, legalább azt el lehet mondani, hogy történnek vele dolgok, meg ökörködik, tehát legalább valamit csinál, nem egy ilyen unalmas fasz. Nem tudom, viszonylag jó fejnek tűnik. Igen, tehát jó fejnek tűnik. Élőben nem akartam vele beszélgetni, meg kell, hogy mondjam, mert úgy tűnt, hogy ez nekem egy kicsit sok, de tény, hogy élőben is baromi jól nézett ki. Hát ugye Miss Olimpiáról beszélünk fizikben, ami nem kevezendő össze a férfi buzik kategóriával, tehát a női fizik az egy jó kategória, a férfi buzik az meg olyan, amilyen. Egyébként, ha jól értem, akkor ez még mindig nem Miss Olimpia, hanem ez Olimpia Showdown, hogyha jól fogtam az adást, és jól emlékszem. Egyértelmű, persze, Olimpiának persze. Kicsit erős túlzás lenne, de... Igen. Várjál, mit mondtam? Hülyeséget mondtam? Azt mondod, hogy Miss Olimpia. Nem, ezt akartam mondani, igen. Tehát Olimpia Showdown, fizik, női fizik. Győztes, vagy valami ilyesmi. Tehát abszolút nem Miss Olimpia ez egy női testépítő cím, úgyhogy hülyeséget mondtam, előfordul még velem is. De egyébként a Bikini Olimpia is Miss Olimpia, az Miss Bikini Olimpia. A figura az, azt hiszem, hogy a figura is. Sőt, talán a fitness is. Na most, ebben már bele sem menjünk, mert ezt majd a Prága Pro kapcsán fogom ragozni, hogy már van amatőr, olimpia, bikini is. Tehát ezt most így ízlegessétek, ezt a mondatot, hogy amatőr, bikini, olimpia. Érted? Tehát ugye az olimpia eleve, a Mr. Olimpia eszme az arról szól, hogy a világbajnokok indulnak és megmérkőznek egymásra, erről szólt valaha, aztán utána a legsúlyosabb, legmagasabb szintű profi verseny lett, a profi Grand Prix közül a döntő legmagasabb szintű verseny, aztán akkor kitaláltak, hogy van amatőr olimpia, amatőr testépítőknek, aminek az égvilágon semmi nincsen, semmi értelme nincsen, hiszen van egy NPC Nemzeti Amerikai Bajnokság, ami egy világbajnokság színnek felel meg, aztán van egy amatőr világbajnokság az európaiaknak, az ázsiaiaknak, aztán van még egy Európa-bajnokság is, és akkor emelé, meg van ugye még egy amatőr Arnold Classic is, és akkor emelé még csináltak egy amatőr olimpiát, aminek aztán ugyanaz a struktúrája, mint bármelyik amatőr súlycsoportos versenynek, holott a Mr. Olympia a profiban pedig egy súlycsoport nélküli verseny, tehát egy teljes káosz, baromság az egész, de ugye a parasztok ennek bedőlnek, jaj, amatőr olimpia, olimpia szó az teljesen működik, és nem gondolkozik semmi, na de most bikinibe is van már olimpia, tehát ez már tényleg a legalja az egésznek, az, hogy ez milyen volt, arról meg mesélek vicces dolgokat. De hát azt látom, hogy egyébként. Pont igen, pont ezt nézted meg, ezt írtad be elsőként, bár a BBTV 100-zal akartad kezdeni, melyik legyen, menjünk a Prága. Azzal akartam, hát amelyik neked kedvesebb. Hát ha már elkezdtük, akkor beszéljünk a Prága. De nem tudom, hogy ezt érted-e, de nem az a kedvesebb nekem a Praga Pro. Hát igen, én ezt nem árt elmondani. A BBTV 100 az egy kedvesebb egy kicsit nekem. Ezen nem vagyok meg. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy igazából kedves eléggé a Praga Pro is, nem is feltétlenül annyira a verseny miatt, hanem azért, mert nekem most idén nem sajtóbelépővel kellett mennem, hanem születésnapomra kaptam ajándékba egy full mindent VIP-val mindennel, egy jó barátomtól, és ez egy elég kedves dolog. Úgyhogy eleve úgy álltam hozzá, hogy a Praga Pro nem lett szar. Tehát akármilyen szar lesz, számomra nem lesz szar a Praga Pro, így gondolkoztam. És meg kell, hogy mondjam, és most döbbenetes dolgot fogok mondani. Igazából, mint verseny, szerintem jobb, mint a Mr. Olympia. Na, miért? Két dolog miatt. Az egyik az, hogy például itt látod a versenyt, tehát a legszarabb jeggyel, a legszarabb jeggyel is olyan pozícióban ülsz, hogy látod még a versenyzőket, tehát nem kell egy kilométerre ölnézni. Oké, de ez egy technikai dolog, ugye, tehát egy Praga Pro nyilván kevésbé érdekes, mint egy Mr. Olympia. Egy Mr. Olympia igen, nem lehet megjegyezni. Igen, kérnék rá, hogy sokkal érdekesebb a Praga Pro, mint a Mr. Olympia. Tehát amíg a Mr. Olympiát effektíve elaludtunk, ez egy sokkal jobban pörgősebben szervezett szórakoztató verseny volt. Nem tudom miért, a színpad is jobb volt, a fények is jobb volt. Én azt gondolom, így magamnak, hogy ez azért lehetett, mert kevesebb volt a töltelék kategória, meg a töltelék műsor. Pedig volt itt is töltelék kategória. Abban biztos vagyok, de... Mr. Olympia se volt hosszú, tehát itt aztán kurvára volt töltelék kategória, csak akkor kimentem és nem foglalkoztam vele. Tehát az egy dolog, de... Maga egyszerűen szimpatikusabb volt a színpad, szimpatikusabb volt a látvány, szimpatikusabb volt, nem utolsó sorban a műsorvezetés is, ami úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen koszka alakú ember, Markus Rühl, aki hallottam, hogy itt van, de azt nem gondoltam, hogy ő lesz a műsorvezető, és Markus Rühl egy ilyen gyíkbéla csávóval vezette a műsort, és jól. Tehát nem, hogy jól, kugrova jól. Markus Rühl. Ki sem néztem volna belőle. Én se. Azzal a fejjel, hogy normálisan tudjon beszélni, szinte hihetetlen. De én még azt sem néztem ki belőle, hogy beszél angolul. Beszél angolul, jól beszél angolul, szórakoztatóan beszél angolul, és végigpoinkották az egészet. Kurva jól vezette Markus Rühl műsort, azt kell, hogy mondjam. És ezzel meg is alapozta, hogy ez a Praga Pro szerintem egy baromi jó verseny volt. Most az elődöntőt számítsuk le. Illetve hát nem tudom, hogy menjünk-e kronológiára, most a döntőről beszélek. A döntőn volt olyan színpadkép, ami fasza. És ami stimmelt, a döntő volt az, ami szórakoztató volt. Volt egy-két betétszám, de azok is nagyon jók voltak. Volt egy ilyen lézersó, amire bejött két predátornak öltözött mókus, akik ott ilyen lézersugarakkal hadonáztak. Nem tudom, hogyan csinálták, hogy képzeld el, hogy körben, mint egy ketrec, a padlótól a plafonig körbe fogták őket lézersugarak, és akkor kivettek belőle egyet, és elkezdtek hadonászni. Ezt nem tudom, hogy csinálták. Én sem. De ilyen dolgok voltak. De ez így jól hangzik. Tetszett a közönségnek abszolút-e. Tehát nem valami dögunalmas fos raktak be műsornak, hanem jó dolgokat, de persze dögunalmas fos az volt, mert voltak itt is bikini kategóriát. De tehát térjünk el arra a dologra, hogy hogy néz ki egy versenynek a szerkezete divatos módon, és mi az, amit nem sikerül nagyon implementálni Magyarországra sajnos. Bármilyen igyekezetem ellenére, de azt hiszem, hogy az igyekezett dolgot ezt most már feladom végleg. Magyarul nem érdekel. Na és mi az? Úgy néz ki egy ilyen dolog, hogy általában csinálnak egy expót. És itt is így volt mondva, egy kis expó, és az expónak volt egy színpada, és az expó színpadán ment az elődöntő. Ennyi. És akkor az elődöntő az annyira nem nagy szám, tudod, közben el tudsz nézelődni, annak ellen a marcsikon voltak az elődöntő, és a VIP helyemre alig bírtam bejutni, úgy kellett félrerugdalni az embereket. Hozzáteszem, volt némi vitám is ott a rendezőkkel, egészen értetek, mi az a VIP. De mindegy, az a lényeg, hogy marha sokan voltak, alig tudtam bejutni, és ugye lement az elődöntő, ami azért nem egy akkora színpadi látványosság, és a döntő pedig egy másik helyen kerül megrendezésre, de ott a közelben egy másik csarnokban, vagy mit tudom én. De gyakorlatilag ez egy nagy sport vagy rendezvénykomplexum volt, és akkor egy másik helyre kellett menni, ennyi volt az egész. És ott meg már rendesen frankon meg volt csinálva látványos a színpad. Tehát amíg az egyik dolog az úgy néz ki, hogy ugye megy egy verseny, de közben megy az expo, és mindenféle beszűrődő zaj van, és igazából az csak része a nagy egésznek. A show rész az igazi nagy Móka, a döntő, az már ugye teljesen különálló dolog, már oda olyan színpadkép van csinálva, akkor ugye már sötét van, mint egy színházteremben, csak a színpad van világítva, voltak LED falak, stb. Jól meg volt tényleg csinálva, úgyhogy szerintem abszolút egy 10-es volt. Én ezt jobbnak értékelném, mint a Mr. Olympiát, és valamiért az izgalmasabb is volt az a verseny Mr. Olympiánál. Lehet, hogy csak azért, mert ott volt a Jenő, de igazából nem hiszem. Nem mondom, miért volt nagyban hozzátett ehhez az, hogy ott volt Markus Rühl és nyomta hülyeséget. Maradjunk egyelőre annál, hogy mitől volt izgalmas a verseny. Ugyanis szerintem az eredmény az eléggé megjósolható volt. Már csak az indulólistából is. Az eredmény az megjósolható volt, az nyilvánvaló volt, hogyha nincs itt a Mr. Olympia első helyzet, akkor esélyesen a Mr. Olympia második helyzet fog nyerni. Így van. Valami ilyesmire gondoltam én is. Tehát ezt tökre ki tudtuk találni, de ennek ellenére volt egy csomó ismeretlen versenyző, és ez okozta azt, hogy azért volt benne olyan dolog, amire kíváncsiak voltunk, de például ott volt Martin Schellström is, és az ember kíváncsi, hogy Martin Schellström mit tud ebben a mezőnyben, aztán visszatért hát, Robert Martin Schellström egyébként viszonylag szar volt. Igen. De ebben még nem is akarok belemenni. Ja, oké. Okay. De ott volt ugye Robert Burnyák, aztán ami érdekesebb, hogy ott volt egy-két számomra a tök ismeretlen versenyző, akinek a mai napig nem tudom a nevét, és amikor backstage-ben voltunk, akkor már azt mondtam, hogy bazd meg, ki a fasz ez? Volt egy ilyen rasztahajú csávó, feka volt, nagyon keskeny derék, kurva jól nézett ki. Nem a Clarence-re gondolsz? Nem, semmiképpen sem a Clarence-re gondolok. Nem. Nem tudom, ezt kénytelen lesz kikeresni, amíg itt beszélünk. Szóval ugye nekem azért is volt érdekes, mert a backstage-ben láttam ezt az egész történetet, amiközben természetesen forgattunk is. Nyilvánvaló volt, hogy Dexter is marhára elő lesz. De nem tudom, tehát ez nekem valamiért izgalmasabb volt, mint a Mr. Olympia. Ó, tudom, ki aztán nem volt Jay Ketler, meg semmi. Te William Bonnack-ra gondolsz. Igen, igen. Aki egyébként baromi jól nézett ki, nagyon én nagyon meglepődtem rajta. Ez a pali, ez tényleg nagyon jó. Tehát száraz, jól néz ki, a struktúrája annyira nem nyerő, de... És hallottál róla eddig valamit? Eddig körülbelül semmit nem hallottam róla, de... Itt láttam, és itt engem meggyőzött. Ez nagyon ritka, hogy egy versenyző csak úgy megjelenik, és rögtön meggyőz, de ő meggyőzött. És azt hiszem, hogy vele érdemes lenne foglalkozni. Igen, akár és hát ő ötödik lett, Fred Smalls után. Branch Warren nagyon felhozta magát az olimpia óta, tehát sokkal jobb formát szólt, mint az olimpián. Ez persze nem a struktúrára vonatkozik. Branch szárazabb volt. De szárazabb volt. Branch azért így is viszonylag szar volt. Úgyhogy... Hát Branchnek szerintem fölfelé már nem nagyon van, legalábbis annál fejében eddig jutott. Hát nem tudom, hogy itt is egyébként most nem, tehát nem merenném azt mondani, hogy nem tudom, hogy került a harmadik helyre, mert nem látom most a versenyzőket egymás mellett, és már nem emlékszem ennyire. Nem volt olyan jó, igazából Branch megérdemelt a harmadik helyet, de főleg azért, mert a mezőny annyira nem volt erős, mint egy olimpián. Az olimpián szerintem ugyanúgy ilyen 8-9-edik lenne ezzel a formával. Mint ahogy lett egyébként. Aztán ott volt Tony Freeman, persze nagyon örült neki a közönség, de én valamiért nem lelkesen nem érte. Ott volt Protkovic, akivel ugye az a baj, hogy szintén ott tart, hogy 2008-ban hallottam tőle először ugyanezt a pozzenét. Protkóval ez a baj legfőképpen, de ő az egyetlen, akivel csináltam a közös fotót, és egyébként beszél angolul amennyire, csak azt hittem, hogy nem. Mert a Mr. Olympián, amikor beszélni kell egy jó videről, akkor ő lengyelül beszélt. És mondtam neki, hogy... Ez nem jelenti, hogy nem beszél, csak valószínűleg nem akar beégni azzal, hogy ott nyakjuk jobbra-balra. Lehet. Mert nem tud kimondani egyszerű szavakat. A lényeg az, hogy mondtam neki, hogy mi csípjük Magyarországon, hogyha ezt nem árt, ha tudja, hogy csípjük. Aztán ott volt Dalibor Hájek, aki 9. lett, és ő benne az az érdekes, hogy amikor a Tóth Dani 3. lett, ugye? Jól emlékszem, 3. lett az Arnold amatőrön, akkor ő nyerte meg. Ja. Ez biztos? Nem. Nem a Sabunya? Nem a Sabunya nyert. Nem, a Sabunya második volt csak. Igen. Dalibor Hájek nyert abban az évben. Aztán Clarence Dewis, akit ugye először kicsi Kai Greennek gondoltuk, de hát aztán Kai Green azóta nagyon nem Clarence Dewis alakú, de Clarence Dewis is nagyon sokat hozott magán egyébként. Sokat fejlődött, de igazából én nem látom azt, hogy belőle valaha komoly testépítő lesz. Úgy. Hát azt én sem. Aztán Yuri Leonov egy... Ha ő az, akire gondolok, Julien Leonov egy ilyen eléggé lerohadt fejű orosz testépítő, elég jó formában volt egyébként. Aztán Martin Schellström, Hát eléggé le van rohadva a feje, igen. Martin Sjöströmben az volt az érdekes, hogy volt vele, képzeld el, egy ilyen tipikus északi skandináv szőkehajú lányka, fonott hajjal. Ilyen kicsit pufók, normálisan kicsit pufók a barcú csaj volt, de ilyen nagyon kis szép. És mondom, ez mit keres ezzel a gyökér állattal? Tehát én meglepődök, amikor ilyen szintű igénytelen parasztoknak ilyen kis helyes barátnőjük van, és persze azt a megszólalt a csaj, ilyen hangon. Hát, igen. Még engem is meg lehet lepni. És Martin kezében megfordulnak ilyen szerek. Igen, igen, igen. Mondhatjuk így, ugye, jöttek a kommandósok 40-en, volt ilyesmi, de előfordulhat persze, hogy a nője is fogszol valamiért. Nem lepődök meg ezen annyira. Illetve a húga azt akartam mondani. Szóval Martin Sjöström eléggé szar volt azért, szerintem, és én úgy emlékszem, hogy a szabad póza is az volt, ami ez a tipikus buta. Várjál, valami rettenet fosra tudott pózolni. Igen, valami. Én igazából nem néztem meg a szabad pózát. Hát nem nézett a kézt, azt szóval de megmondom, frankón egy ilyen rettenet fosra pózolt, ez a ilyen kicsit egyhádiasan kezdődő zene, nem tudom, emlékszel rá. Amit, ó, tudom, amit, sejtem. Itt tudod melyik, amit tényleg így a sült gyökerek szoktak választani maguknak, az az igazi fosba az meg. És képes volt erre a szarra pózolni Martin Sjöström, és akkor ott fogtam a fejemet. Aztán 13. Alexej Lesukov lett, akit mi népszerűen Lesukovnak hívunk, hát ő a finkus. Igen. Ő a fingus, ezzel kapcsolatban elmondok nektek egy poént. Na. Már aki a 100-as BBTV-t látta, az és remélem, hogy mire ezt halljátok, addigra már láttátok. Abban hát már kint van. Igen, már kint van. Már kint van, és már a fogyatékosok nyaggatnak vele, de majd ezzel, majd erről még mondok egy két szót. Szóval volt benne egy jelenet, amikor a Jenő fekszik a földön, és a fingósokról beszél. Ezt egyébként természetesen én forszíroztam, hogy beszéljünk a fingásról, de tényleg folyamatosan fingottak, és hát ugye azt nem biztos, hogy sokan leveszik, de Jenő nem szereti a Lesukovot. Azért nem szereti, mert megint megverte másodszor, és ő nem szereti. Azért nem szereti, nem azért, mert megverte, hanem azért nem szereti, mert egyszer dagadtan verte meg, és másodszor is dagadtan verte meg, tehát erősen nem volt formában. És a Jenő azért ezt így nem érzi méltányosnak, hogy egy ilyen zsíros seggű valaki megveri, és ezért nem szereti. És amikor kérdeztem, hogy ki a legdurvább sunyi fingós, akkor azt mondta, hogy a Lesukov. De ez nem igaz, tehát valójában nem a Lesukov volt az Uber fingógép, csak poénból ugye azt mondta, akit nem szereti, úgyhogy ebből csináltunk egy ilyen poént, amit nem biztos, hogy mindenki levet, de az a lényeg, hogy azért volt egy poénunk. De aztán a többiek azok annyira nem érdekesek, egy valakit emelnék ki, utolsó lett gyakorlatilag Robert Burnyák, aminek örülök. Így van. Robert... Hát neki lehet örülni, egyrészt azért, mert a Jenő megverte, igen. Másrészt azért, mert szar volt. És egy nagy képű fasz vert meg egyébként. Aki hozzáteszem, hogy a backstage-ben ott nem volt nagy képű, ott teljesen kusba volt, de a színpedi viselkedés az valami botrány, meg az a szabad poszt tényleg. Tehát az megint a sűrű gyökér előjött, és a Jenő nagyon-nagyon alaposan elverte, mert sokkal jobb volt. Aztán nem tudom, hogy mit csinált magával a Burnyák igazából, mert egyszerűen nagy se volt, meg száraz se volt, meg semmi nem volt. Én nem is értem, hogy minek indult el. Jenő megnyerte egyébként Tomasz Burest is, aki egy cseh profi, és nagyon népszerű, nagyon örültek neki. Hozzáteszem, tehát anélkül, hogy most itt a realitásoktól elszakadnánk, szóval ez a 14. hely a Jenőnek nem rossz egyáltalán. Ezt ő úgy élte meg ezt a versenyt, mintha egy Mr. Olympián lett volna, és tényleg azért ez egy elég színvonalas verseny volt. Nyilván nem volt egy Mr. Olympia, de ez egy elég színvonalas verseny volt, tehát ez sokkal jobban mély víz volt, mint a Nordic Pro, és én nem számítottam hasonló eredményre, mint a Nordic Pro, és nem is lett az. És ezért hát semmi baj nincs, mert ez egy szárny bontogatás, meg kell állni a helyét, és azt a Jenő nagyon jól látja, és remélem mindenki más is látja, hogy most az a cél, hogy egyáltalán a színpadra tudjon állni közöttük, és ő nyilván ezt is nyilatkozta le, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ezt ilyen reálisan látja. De voltak a prezentációjában a hibák, méghozzá nagyon nagy szarvas hibák. Ezt én még nem beszéltem meg vele, de remélhetőleg tudok neki majd segíteni ebben, én szeretném neki segíteni. Egyszerűen nem volt a Jenő elég hangsúlyos a színpadon, akár végeztetett volna még előbb is. Tehát például a Lesukovot le lehetett volna nyomni a picsába, akár szerintem, ha a Jenő úgy tud felmenni a színpadon, hogy nem szerény a színpadon. A színpadon nincs szerénység. Nem mondom, hogy nagyképűnek kell lenni, de a színpadon nincs szerénység. Nincs az, hogy ez a kultúrált testépítő vagyok, ez nem működik. A Lesukovnak az a baj, hogy megvan a csodagyerek hírneve, és ezt pontozzák a bírók. Őt már úgy nézik, hogy hú, a Lesukov nagyon jó, mert ő volt a csodagyerek. Ezért nehezebb megverni. És ha Jenő meg akarja verni... Nem is csak az, hogy úgy nézik, hogy jobb, csak ismerik a nevét, és amikor nézik, akkor úgy belemagyarázzák, hogy hát ő biztos jobb, mert ismerjük. Tudom, hogy ki a Jenőről, nyilván fogalmuk sincs. Hogy... Fölment a színpadra úgy, hogy annyit tudtak róla bemondani, és ez a rész totál el lett baszva. Annyit tudtok elmondani, hogy ő az első magyar profi, 96 óta profi, kész. És pont a lényeget nem mondták el, hogy basszus, 15 év után most ért vissza a profi színpadra, a világon senki nem csinált még ilyet. Hát pont ezt nem mondták el. Ezért jött a Jenő, és ő azért erősen nem a topba volt, tehát erősen nem a Kai Green szintjén van azért, és annyit mondtak el róla, hogy 96 óta profi, holott a Kai Green kurvára nem profi 96 óta. Tehát ez egy nagyon rosszul kijövő dolog, mert amit bemondtak a Jenőről, annak nem felelt meg fizikumban. Úgyhogy ez nagyon nem sikerült, mert itt a lényeget kell, a Jenő lehet, hogy 96 óta profi, de most újra profi, csak idén lett. Hát azért ez nagyon nem mindegy. Hát a Jenő egyébként 98-ban versenyzett utoljára? Jól tudom. Így van, azóta nem versenyzett, és azóta egyáltalán nem készült versenyre, tehát ugyan volt neki egy fizikuma, de hát most mit tudom, másfél-két éve kezdett el erre készülni, tehát azért ő most egy újonc megint, egy visszatérő újonc, és benne ez a szenzációs, hogy vissza tudott jönni. Az, hogy 96 óta profi, ez egy nagyon-nagyon rossz információ volt nekünk a színpadon, és akkor Jenő fölment a szabad pózát megcsinálni, és Prágában voltunk, és úgy kezdődött a szám, hogy Barcelona, és akkor ott egy pillanatra megfogtam a fejemet, hogy mondom, bazd meg, ez kurva nagy baklövés volt. És hiába rakta oda a végére a csehszlovák, volt csehszlovák táncdalénekesnek a Elfelejtettem című számát, meg azt is, hogy ki ez. Neked se jut eszedbe? Lady Carnaval. Az volt a szám címe. Tehát utána, tehát itt elment a hajó. Az a baj, hogy a Barcelona című számot ismered a Queen-től. Persze, azt mindenki ismeri nyilván. Igen, de ez egy fos. Ez egy fos. És az a baj, hogy elkezdte fossal a pózolást, és elment a hajó kész. Nem mondtak róla egy rossz információt, csalódást keltett ahhoz képest a fizikuma, ahhoz képest, hogy ő 96 óta profi, ami nem igaz róla, tehát ez nem igaz, az egyértelműen így ebben a formában nem igaz. Bejött egy viszonylag lassú fos számmal, amire próbált elegánsan pozolni, de itt előtte bazd meg a Fred Smalls nem elektronikus bugit nyomott, hanem nem tudom mit. A Fred Smallsról bemondták, képzeld el, hogy táncos volt. És följött, elkezdett mozogni a színpadon, mondom, bazd meg, de fos. Tehát ahhoz képest, hogy a csávó, ez táncos volt, mondom, ilyen szarmozgást, ez kurva gyenge. Na, aztán belendült a Fred Smalls, ő felépítette ezt, hogy majd mutatott valamit, amire azt gondolják, hogy hát ez nem is nagy lófasz, aztán utána olyanokat nyomott, hogy anyád, így néztem én is. És pont az, hogy ugye már nem veszem telibe a szabadpózókat, mert annyira unom, és a Fred Smallsnál kinyomtam a kamerát, mert annyira szar volt, és ezt vissza kellett kapcsolni, amikor beleugrott. Igen, egyébként Fred Smalls szerintem nyert egy pár legjobb pózoló díjat. Hozzátartozik, hogy én azért is kapcsolom ki a kamerát, mert nem volt ott lehetőségem, hiába volt VIP asztalunk. Nem volt ott lehetőségem állványt használni, nem is vittem magammal a repülőn állványt, és föl magasba a szarvállammal kézzel kellett tartanom a kamerát, amit aztán digitálisan kell utána stabilizálni, hogy jó legyen a kép, de az a lényeg, hogy nem volt kedvem ezért telibe venni a pózokat, főleg azért, mert volt itt is azért egy csomó ilyen fos, de az a lényeg, hogy a Jenői nagyon-nagyon elsikott itt a ilyen Fred Smalls prezentációk után, meg egy Kai Green után ez a gond. Tehát erre jobban kéne ügyelni jövőre, és remélem, hogy elfogadja a segítségünket ebben, hogy a Jenőnek jövőre úgy kell oda menni, nem ő lesz a legjobb, nem lesz top, nem tudja megcsinálni ilyen hamar, de tud még javulni, nagyon sokat, és én bízom benne, hogy fog is, és úgy kell oda menni, hogy felfigyeljenek rá már a prezentációban is. És van még egy nagyon nagy hiba, amit elkövetett a Jenő, baszott nagy ordas szarvas hiba, hogy nem ment el a banketre, inkább elmentek pizzázni. Ezt azért csináltam, mert a haveri társaság, aki ott volt velük, ők ugye nem tudtak volna bejönni a banketre, mert nem volt VIP jegyük, de ez egy hatalmas baklövés volt, mert neki az kellett volna legyen a stratégia, hogy odajön, bemutatkozik a színpadon, mutat egy jó sót, amitől felfigyelnek rá, megtudják, hogy ő az egyetlen egy visszatérő, aki 15 év után vissza tudott jönni, és utána szépen spanoskodik a többiekkel a VIP partin, és látják, hogy ott mozog. Szóval ez el lett baszva egy kicsit ez a dolog, hogy finoman fejezem ki magam, de remélem, hogy tanultunk az esetből, és a jövő évben ez jobban fog sikerülni. Én azt mondom, hogy nincs lesz ez semmi. Ez egy tanulási folyamat. És hát, hogyha a Jenő versenyezni akkor tovább, akkor egyértelműen nincs veszve semmi. Egyébként abban egyetértek veled, hogy a színpadi megjelenése az nem volt tökéletes. Ilyen nagyon klasszikusan pózolt a Jenő, hogy próbált így egy helyben állni, és olyan elegánsan így berakni a pózokat. De ezt meg lehet csinálni, csak ehhez kell egy olyan zenei átterülteni, ami hát mi van. Hát ez zene, másrészt meg... Most nem mondom, hogy ő elektrik bugit nyomjon, mert neki nem ez a habitusa. Nyilván nem. De amikor arra gondolok, hogy profi mozgással kellene ezt megcsinálni, nem arra gondolok, hogy táncolnia kellene tudni, hanem arra gondolok, hogy a pózoknak az átmenete egy olyan megjelenés kellene, hogy adjon neki, ami egy elegáns valami. Mint például, ahogy Ed Corny csinálta 1970-ben, úgy lehet. De minden Jenő... ehhez eleve kell egy olyan zenei alap, ami fölkelti az érdeklődést. Hát és hozzáteszem, a legtöbb versenyző szintén leszar, és szintén szar náluk, mert a szokásos láger, de a zene az egy nagyon, nagyon hatásos dolog. Gondolj csak a BBTV 100 elejére, ahol semmi nincsen, csak feliratok meg zene. És hatásos-e? Hát volt, aki elsikézte magát a moziba. És nem én voltam az. Az asszony? Nem, csak én kaptam nem. Visszajelzéseket. Jó, hát nyilván vicceltem. De igazából mondjuk el a Jenőről azt is, hogy szerintem jobb formában volt, mint a Finn versenyen. Igen, határozottan jobb formában volt, tehát ő megtette, amit lehet, felkészült rendesen, úgyhogy igazából büszkék lehetünk rá, hogy ezen a versenyen helyt tudott így állni, és én megörülök neki, hogy ez így jött össze, mert különben mi a francnak mentem volna ki a Prága Pro-ra, úgyhogy a Jenő nem is indul. Hát akkor még mindig ott van Kyle Crean, aki régi barátod. Igen. És akkor együtt tehetnétek a Grapefruitot, vagy valami. Kyle egyébként élőben szimpatikus. A backstage-ben ő így fogja a fejét, és nem csinál semmit. Meg kint általában valakivel beszélget. Azt nem nagyon fogja, hogy amikor fotózod, és közös fotó van, ami szerintem nem akarom magam dicsérni, de egy zseniális húzás volt a százasban, ez a Kyle Green Jenő közös fotózás, akkor ő nem nagyon érti azt, hogy meg kell várni, még a gépet beállít és kattintani, tehát marha türelmetlen, szerintem a fasz, aki van, hogy mindenkivel akar fényképezkedni, abban szinte biztos vagyok. Meg lehet érteni egyébként, hogy állandóan expókra jár, és ott áll. Tudni, hogy egy méter nem tud menni, hogy ne baszogassa valaki, de egyébként alapvetően egy kedves embernek tűnik. Szóval nem egy ilyen Ronnie Coleman-féle gyökér. Megjátsza magát. Hogy? Nem gondolod azt, hogy csak megjátsza magát, mint nem, ahogyan nem, én, egyesek szerint. Én rajta azt érzem, hogy ő amúgy alapvetően normális, csak ezt a homoszexuális vonalat kéne kiiktatni. Hát ezt elmondhatnád neki, de nem vagyok benne biztos, hogy értené, hogy miről beszél. Most éppen a Superbowl-on láttam valakit, aki próbálta a szabadpózán jelentősen javítani, de én úgy érzem, hogy valami ilyen fél vagy egészen homokos gyökér vette a kezébe, és ez sajnos meglátszott a pózon, tehát ilyenkor amennyi pozitív dolog van, annyi negatív dolog is van, úgyhogy már kell ezzel az illetővel beszélnem, hogy talán el kéne hajtani ezt az idiótát, aki a kezébe vette, mert az ügyet, mert nem lesz ez így jó. De nem akarok itt a részletekbe belemenni. Jó, hagyjuk is. Én nem akarom tudni, hogy kiről beszélsz. Na, mondok még érdekeseket a Prága Pro-ról, volt ott a férom. Bár azt lehet, hogy elmondtam a férod. Az audio blogban lehet, hogy elmondtam egyébként, de hát nem mindenki hallgatja azt. Volt ott a férom, mert nekem ilyen VIP jegyem volt, amivel mindenhol be lehet menni, és már a backstage-nél megtalált egy köcsök, aki azt mondta, hogy nem jöhetek be, de én addigra már lefényképeztem a webről, hogy mi jár a VIP jeggyel, akkor tudtam meg, hogy mennyibe kerül, hát megijednél, és ezt így a fényképezőbe felmutattam neki, hogy kicsi Rigó, ezt olvasgasd el. És akkor meg mindig nem értette, és akkor elmagyaráztam neki. Mondta, hogy jó, akkor úgy, hogy akkor nem mehetek a színpad mögé, és itt azért értsük meg, hogy én nem kértem direkt sajtóakkreditációt, azért, mert úgyis VIP jegyem van, ami mindenhova jó. Tehát felesleges volt de kérhetem volna azt is. De mindegy. Az a lényeg, hogy sosem ilyen egyszerű. Mondta, hogy akkor körbe úgy menjek be a backstage-be, hogy az öltözőkbe meg ilyenek, tehát ilyen hihetetlen az meg. De a sluszpoén az volt, hogy nem akartak beengedni a banketre. Mert? azért nem akartam megvenni a banketre, mert nem volt kuponom a bankethez. Mert amikor mentünk be a kis VIP jegyünkkel, akkor nem ott mentünk be, ahol a többiek, volt egy külön VIP bejáró, és ilyen hostessek vittek oda az asztalunkhoz. Csak hát ugye én ott összeszereltem a fényképezőt, meg a kamerát, és akkor jött, mentem visszamászkálni. De nekik elméletileg kellett volna adniuk egy kupont, amivel jogosultak vagyunk, de nem adtak kupont. Én meg pont leszarom, hogy adnak-e kupont, vagy nem. Nekem van egy VIP jegyem a kezembe, van egy VIP karszalagom, innentől kezdve, hogy milyen kupon kell, meg mi az anyjuk picsája van, az viszonylag nem érdekel, és ezt így el is magyaráztam nekik gyengéden. Mert ugye az a baj, hogy és itt a nagy kontraszt Amerika meg Csehország között, hogy Amerikában ott meg látják, hogy probléma van, akkor azt mondják, hogy ször, megoldjuk ször, itt meg azt mondják, hogy flegmáznak, mert hogyha nincs kupon, ők nem engedhetnek be, és így el kell magyaráznom, hogy érted, hogy VIP jegyem van? Meg van véve, innen engem nem érdekel, hogy nektek milyen szokás van, kell-e kupon, vagy nem kell, vagy mi van. És itt volt egy olyan gesztus, megmondom frankon, itt volt egy olyan gesztus, hogy volt ott egy hostess csaj egy kicsit bejebb, és az egy a csávó, aki ugye ott okoskodott, hogy nem mehetünk be, ő végül is így a kezembe nyomott egy kupon nagy kegyesen, hogy ez az, és így a kezembe nyomta, és így intett, mintha így nem tudom, így a parasztok terelnék a birkákat, hogy na mennyi köcsög ilyen szinten, és tudod, ilyenkor nem reagálsz elég jól, és léptem is gyorsan kettőt, és mondja nekem a hostess csaj, aki ugye két lépéssel odébb volt, hogy hát most szemet hunyunk, most nem nézünk oda, úgyhogy bemehettek. És akkor én úgy fölbasztam magam, bazd meg, hogy fogtam, visszaléptem, és mondtam a csávónak, hogy nehogy te tegyél nekem szívességet. Hát fákoztam, tudod. Most nem akarom színezni magyarba, hogy mit mondtam neki, hogy angolul beszélünk, hát angolul meg nem tudod nagyon színezni, ott fákozol, mert az az erre megfelelő szó, de elmagyaráztam neki, hogy nehogy már te tegyél nekem szívességet. Megvettünk egy jegyet, amihez ez jár, ez a szolgáltatás. Nehogy már úgy csináljuk, hogy te vagy itt a fasz a gyerek, hogy engem beengedsz a pénzemért. És akkor olyan kurva nagy kuksolás volt. Hát ilyen szempontból azért volt gáz Csehországban is, de mondok egy másik történetet is. Voltak a dögunalmas bikini kategóriák. Egyébként ez lehetett volna akár Magyarország is. Teljes mértékben. Hát hasonlóan a balkáni parasztok a csehek is, de annyira azért nem, mint náluk. Ez nem úgy hangzott, de jó mondjuk. Lehet, hogy ott nem annyira hétköznapi. Hát volt szocialista kultúrkör sajnos, ahol ugye meg ez a szláv-balkán vonal, ez sajnos érezteti a hatását, hogy máshonnan jöttünk azért, hogy finom legyek. Na mindegy, a másik érdekesség az volt, hogy ugye volt két bikini kategória. A bikini kategóriát gondolják a buzik kategória mellett a Szent Grálnak, ami mindenkit érdekel, és például a Superbodyn valóban az ott levő nézők marhára nézték a bikini kategóriát, ezt mondják, mert én nem voltam ott, akkor éppen, mivel nem érdekel a bikini kategória. Hogy a bikini kategória egyébként szerintem sokkal jobb, mint a fizik kategória, legalábbis a férfi fizik kategória. Hát az egyértelmű, de ez így ugye egy körbe volt az egész történet. De amit akartam ebből kihozni, az az, hogy azt mondják, hogy a Superbowl mindenki nézte, hogy bejöttek az emberek, és oké. De itt egyet kérdeznék, ki az, aki jegyet vesz emiatt? Tehát az, aki már ott van, az már kurva mindegy, hogy nézi-e, mert az ugye unblock nem ezért jött el. De nem is ez a lényeg. Itt az érdekesség volt, képzelni, ez a délelőtti expo, amiről beszélek. Volt egy barátom kint, aki ugye a horvátországi szájtek, és ő mesélte, hogy ők éppen kint voltak, mert unták a bikinit kurvára, és ott volt egy, ugye volt egy amatőr bikini olimpia, meg volt egy profi bikini kategória. És ment az egyik bikini kategória, és ők kijöttek, és mentek volna vissza megnézni, hogy mi van, és egyszer csak marha nagy tömeg elkezdett hömpölyögni kifelé. És gondolták, hogy hát vége van, vagy mi történt, és nem, elkezdődött a másik bikini kategória. És már annyira kurvára unták az emberek, hogy kijött mindenki a francba az elődöntőről. Na ez azért egy érdekes fejlemény annak fényében, hogy mit gondolnak erről az emberek. És én az esti döntőn nem nagyon nézegettem a bikini kategóriát, amit láttam belőle az, amikor éppen visszamentem az asztalunkhoz, mert amúgy a backstage-ben próbáltam dolgozni, meg ilyen luxus dolgok, és azt figyeltem meg, hogy például egyetlen egy amerikai csaj volt közöttük, és ez nem tudom, hogy a profi volt-e vagy az amatőr, és azt hiszem ötödik lett, de egy dolog nagyon megkülönböztette a többiektől, az, hogy normálisan mozgott, tehát nem rázta a picsáját, mint egy idióta, hanem normálisan elegánsan mozgott a színpadon. Ebből látszott, hogy kijött Amerikából. Azért az amerikaiak között is vannak ám olyanok, hogy felrúgnád legszívesebben. Nem mondom, hogy nincsenek, egyáltalán nem mondom, szerencsére azokat nem látom, de ez itt például kirívó különbség most. Hát én általában nem nézem a bikini kategóriát, mert úgy nem érdekel, de mondjuk a Mr. Olympián néztem, és hát egy párszor megfordult a fejemben, hogy ezt kéne most lelőni, meg azt. Hát figyelj. És meglepő módon a bikini kategóriában volt. Nem mondjam, hogy egy személyes ismerősem a szuperban mit művelt, hogy rá kell szólni. Mert ezt nem tudom neked elmondani, képzel egy ilyen oldalsó állást, amikor a két kis kezét összekulcsolja, kinyújtja előre, mintha támaszkodna egy boton a két kezével, ezt érted? Előredől, mintha támaszkodna a két összekulcsolt kezén, úgyhogy tenyere lefelé néz, és közben pucsít hátrafelé, és így nyomogatja ki a kis valagát. És ezt csinált a színpadon, mint egy idióta. És rászóltak a bírók, hogy valamit kezdjen magával, mert megvaladva, hogy milyen állás. Tehát mindegy. A dolog lényege az, hogy ugye eljött a döntő, volt az a két kategória, elég sok szar versenyző volt egyébként, tehát nem volt az ember annyira elájulva, de aztán a legvégén, amikor kijött a két győztes, a legvégén visszahívtak minden kategória győztes, mert ugye volt egy 2-12 is, és azt sem néztem, az az igazság. Lehet, hogy el fogunk addig jutni, hogy bővebben kell foglalkoznunk a 2-12-vel, mert úgy néz ki, hogy lassan talán lesz neki színvonala, ami miatt érdemes vele foglalkozni, meg annyira... Nem... Még mindig kevés a jó versenyző, ott az a probléma. Igen, de Flex Lewis azért jó. Flex Lewis jó, de egy érdekes kérdés volt, hogy Flex Lewis fog nyerni például, vagy pedig a, hogy hívják, tudod, kire gondolok, aki volt a amatőr. Kérdele, nem tudom, hogy ki lett de második. Dehogy nem, aki amatőr olimpia volt. Ja, a Samuel Haddad. Samuel Haddad. Tehát érdekes volt, bár rögtön mondtam, hogy Flex Lewis fog nyerni egyébként, de... Hát ugye az olimpiáról, hogy emlékszel, akkor a Flex azért eléggé elpicsázta szemét. Igen, igen, igen. És társul. És itt is. Hát nem meglepő. De... Az a lényeg, hogy ugye 2012-ből volt egy győztes, nyilvánvalóan Flex Lewis, volt egy győztesünk a Kai Greene, és utána kijött a két csaj, a profi bikini és a bikini olimpia, amatőr bikini olimpia, és kurvára nem tudtam, hogy melyik. És ami megdöbbentő volt, hogy viszonylag szar volt mind a kettő, és a, azt hiszem, hogy a kettő közül a horpatfejű, aki arccal is eléggé, hogy finom legyek, nem volt jó. A horpatfejű volt a, vagy a főszervezőnek, vagy a főszponzornak a nője, és már előtte, előre a rendezvénynek a plakátján már rajta volt a képe. Ő volt az egyik, akivel reklámozták. Hoppá, micsoda véletlenek vannak. Hát ez szinte hihetetlen. Az ember nem is gondolná, hogy Csehországban ilyesmi előfordul. Meg, hogy egyáltalán a versenyekben ilyesmi előfordul. Tehát azért ez se volt tökély, de ezektől a dolgoktól el kell vonatkoztatni, és igazából én azt gondolom, hogy minden kellemetlenséget a taxist, aki átbaszolt, meg ilyet leszámítva, Prága egyrészt jó hely, jó tömegközlekedéssel, meg kell szokni, hogy bunkók, mint nálunk, tehát ugyanúgy bunkók, mint nálunk az eladók, meg ilyesmi. A biztonsági személyzet is bunkó, de amúgy a verseny szerintem egy jó verseny, úgyhogy érdemes oda elmenni. Annak, akinek van erre energiája, én talán remélem jövőre is el fogok menni, mert nekem szimpatikus volt. Európai versenyhez képest azért szerintem nagyon-nagyon fasza. Tehát azért viszonyítsuk azt is, hogy azért voltam már román Grand Prix-n, ami azért egy lepraság volt ehhez képest, voltam azért a magyar Grand Prix-n, az is lófasz volt ehhez képest, úgyhogy igazából ez egy jó verseny volt. Meg kellene érteni a spanyol Arnoldot, és mondjuk ahhoz hasonlítani. Az valószínűleg egy komolyabb verseny. Jó, de a spanyol Arnoldon én voltam. Igaz, hogy nem láttam a döntőt, csak az elődöntőt. Csak úgy, de ugye és annál is annyival jobb volt? Voltam az Arnold Expo, nem, nyilván az egy nagyobb rendezvény. Tehát az nem kérdés, és hogy ott milyen volt az esti dolog, azt nem tudom. Viszonyítsuk ezt ahhoz is, hogy ez azért nem egy Arnold, hanem egy sima mezői Grand Prix verseny, úgyhogy szerintem nagyon jó kis verseny ez a Prága Pro. Igen, de mondjuk, ha megnézed a pénzdíjakat, akkor rájössz, hogy ez a verseny annyira nem is kicsi. És hát, volt, na ez a többen, még jó, hogy ezt mondod, mert elfelejtettem, majdnem. Hát ez volt a slusszpoén, hogy 180 ezer dollár összdíjazás volt. 60 ezer dollárt kapott a Kai Greene. Hát azért nem csoda, hogy eljött Prágába. Az hát azért nem nyilván, tehát ezért utaznak el az olimpia után versenyezni, mert alapvetően, hogyha ezeknek a versenyeknek nem lenne ilyen a díjazása, hanem ez a régi 1000 éves 10 ezer dolláros versenyek lennének csak, akkor... Az olimpia élmezőnye az egyben leszarná az egészet, és akkor annyi lenne nekik az őszi szezon, hogy olimpia, pont. Így van, és akkor el lehet gondolkozni, hogy mondjuk Csehország és Magyarország között mekkora a gazdasági különbség, hogy Csehországban ez belefért. Hogy 180 dollár, ami cirka 40 millió forint, csak a díjazásra összejött. Magyarországon el nem tudom képzelni, hogy ilyen lehessen. Hogy valaki meg tudjon finanszírozni egy ilyen versenyt. El nem tudom képzelni. Hát mondjuk ez, igen. 50 millió forintos költségvetés legyen egy versenyre. El nem tudom képzelni, hogy erre lennének szponzorok. Na ott ugye nyilván volt egy expo is, meg ilyenek, ami ugye tovább emeli a költségeket, de valószínűleg ez behozza a szponzorokat is jobban. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet összehozni. Na, szerintem menjünk tovább. Oké. Van itt nekünk ugye a BBTV 100, amit az elején nem mondtál el. Igen, szerintem beszéljünk a BBTV 100-ról, és ennyi legyen a mai adás, mert mostanunk 47 percnél. Többit meg megcsináljuk legközelebb. Ezt tudod, hogy még sok minden van. Tudom, de ezt majd megcsináljuk viszonylag gyorsan. Mondjuk holnap. Jó. Jó. Nekem megfelel. Na, BBTV 100. Hát ez egy igen lényeges dolog, mert ugye a 100. BBTV az, hát megmondom frankon, hogy gondolkoztam olyan verzión is, hogy semmi különleges ne legyen, legyen egy mezé BBTV, és akkor kész. És akkor mindenki meglepődik, hogy jé, hát ez az akkor is egy 100. BBTV, hogyha egy mezé BBTV, mert amit semmiképpen nem akartam az, hogy most nekiálljunk itt ünnepelni, hogy hú de jó 100 BBTV. Tehát oké, minden okunk megvan rá, mert ilyen műsor nincs még egy. Tehát lehetne, de egy évadot azért nehezen élnek meg még ilyen sikersorozatok is Amerikában. Nem, hogy... De ünnepelni igazán akkor kell, amikor valaminek a végére értél és sikerült. Nem tudom. A BBTV-nek még nincs vége. Én úgy gondoltam, hogy nem, ez, ebben a mai önfényezés világban én ezt nagyon el akarom kerülni, hogy magunkat fényezzük. Tehát semmi ilyet nem akartam, hogy most képzel, azt kellett volna csinálni egy olyan adást, hogy a végén én meg a Humi kitüntetjük egymást egy pelecsnivel. az nagyon jó lett volna szerintem. Nem akartunk ilyen dolgot. Amit én most szerepeltem a mostani adásban az archívokon kívül az annyi, hogy a végén el akartam mondani, hogy kurva nagyot szívtunk ezzel, nagyon nagy meló volt, csak hogy képbe legyen mindenki, és hogy minden összejött, hogy ne sikerüljön. Tényleg ez a lényeg, hogy minden összejött, hogy ne sikerüljön. És mégis sikerült megcsinálni. Tehát ilyen lehetetlen dolgok, hogy a mentés közben lefogynak a gépek kék halállal. Mert most jöttünk rá, mi hülyék, hogy 4 giga RAM-mal vágunk. Anyám borogas, 4 giga RAM-mal a vágógépekbe. Tehát képzelni? Az lehet, hogy baj. Az biztos, hogy baj. Csak nem is értettem, hogy miért kértem 4 giga RAM-ot bele annak idején, aztán rájöttem, hogy azért, mert még az elején XP-t használtunk, és az XP az nem bír többet 4 giga RAM-nál. Viszont a 7-es már igen, tehát ezekben a gépekben 16 giga RAM kéne minimum. Most egy fejlesztés lesz is rögtön, mert nem csak, hogy memória hiány miatt kék halállal kiáll a gép, amikor rendereli a full HD-t, tehát az előfordul, és én néztem, hogy a Humi panaszkodik ilyen jelenségekre, és megcsinálta nekem is. Szóval ez ilyen dolog. Amit még el akartam mondani, ez egy kicsit az BBTV-nek a történet, nem ez egy kicsit poénos, hogy tényleg sült hülyék voltunk hozzá, hogy egyáltalán hogy kell ezt megcsinálni. Nekem volt némi elképzelésem, de az, hogy hogyan kell videót vágni, fogalmunk nem volt, hogy ez hogy működik. Még Windows Movie Makerrel kezdtünk előkörködni az elején, és ezt a Humi bírta jobban, de most arra nincs időnk, hogy elmeséljem, hogy a Humi hogy vágott az elején, hogy mekkora ökörségeket csinált, mert nem értette, hogy ezt hogy kell megcsinálni, és nem úgy működött, ahogy most, ebben nem akarok belemenni, de iszonyat sziszifuszi tökölős melóval csinálta az elején a dolgokat. A vágást aztán megtanultam én is vágni, normálisabb platformon persze. Ugye voltak ezek a dolgok, hogy fogalmunk nem volt, hogy egyáltalán jó, nekem valamennyi volt, mert nekem volt előtte egyáltalán videokamerám, de ilyen amatőr, tehát fogalmunk nem volt ezekről a dolgokról, és ezt akartam elmondani, viszont a másik fele az volt, hogy azért volt profi kameránk, tehát nem úgy kezdtük, hogy most vettünk 50 ezerért valami szart, és akkor BBTV, hanem igazából profi cuccunk volt, tehát az kellett ez a dologhoz. Nyilván. Aztán persze egy csomó egyéb szar, steadicam, meg ilyen hülyeségre költöttem az összes pénzemet. Itt úgy röpködtek motoroknak az árai, hogy ne tudd meg, de ennyit akartam szerepelni, hogy ezt elmondom a végén. A moziban egyébként aztán nem láttad, meg sokan nem látták, volt még egy reklámblokk is az elején, amit terveztünk, csak nem sikerült megcsinálni. Több dolgot sem sikerült megcsinálni, mert valójában a sztori az lett volna, hogy a Prága Pron találkozik a Jenő és a Dani, de ez nem jött össze, és akkor utána lett volna közös edzés. De ez nem jött össze egyáltalán, kurva ideges is voltam egyébként. mert nem találtam először az egyiket, utána a másikat, Danit nem lehetett elérni, mert nem működött kint a telefonja, de ezt ő se tudta, szóval ilyen hülyeségek voltak, kapartam magam az idegtől, amikor ez már ki volt találva, hogy így lesz, de mindegy. Aztán az elején ugye ez a reklámblokk, amit terveztünk, ez nem sikerült megcsinálni, mert nem volt rá idő. Ilyen hülye reklámokat akartunk oda tenni, ilyen poénosokat. Például lett volna egy ilyen, hogy a Jenő felesége kimossa a Jenőnek a barnitós cuccát Venissel, és utána közül, hogy a Venis szar. Tehát ilyen hülyeségek. Hogy ilyen nem jön ki a barnitó. Igen. Ez egyébként jó lett volna, de hát hogyha nincs idő, akkor nincs idő. Annyi volt a moziban, hogy ugye ráadásul ugye ez más látványt csináltunk, azaz lehúztuk 4-3-as képarányra. Annyi volt a moziban, hogy én elmondtam, hogy a BBTV-nek mi a reklámpolitikája, és azt is elmondtam, hogy most azért pofázok itt erről, hogy mindenki addig le tudjon ülni. De valójában itt már élből egy csúszásban voltunk, mert ugye Kati Béla és Toldi János és Toldi Jánosné, vagy fordítva, Toldi Zsuzsi és Csuhai Jancsi, ugye véletlenül se sikerült, hogy odaérjenek a moziba. Tehát ez be volt programozva, direkt hagytunk kifutást a filmnek az elejére, és ez be volt programozva, hogy 7 óra 3 perckor el fog indulni. 7 órakor indult volna a reklám, amihol én elmondom, hogy mindenki üljön le. Nem, hogy pontos legyek, 7 óra 5 perckor indult volna maga a film, csak hát mi azt már láttuk, hogy se a Kati Béla, se a Toldék nem érnek oda. És ez kurva kínos, hogy azok, akiknek dedikálni kellene, azok nélkül indul el a film, főleg ha meg se jönnek egyáltalán, vagy zárt ajtókat találnak és hazamennek, akkor nincs kinek dedikálni, amit ugye behirdettünk. Tehát ez marha kínos helyzet volt. És akkor, hát ha hazamentek volna, vagy nem érnek oda a végére sem, az nagyon kínos lett volna. Igen, de mi annyit csináltuk, hogy 15 perccel odébb toltuk az egészet, és képzeld, hogy szegény nézők ott ültek, és ott malmoztak a sötétben, miközben egy BBTV logó ment nekik nem tudom mennyi ideig. Ez izgalmasnak hangzik, de igazából a mozi eleve nem sokkal jobb, ott általában 10-15 percig úgyis csak baszut a rezet. Igen, csak ott legalább egy reklám meg bemutatóktól, nem csak... Hát én tudnék élni a reklám nélkül, de mondjuk... A reklám nélkül nincs, de a filmmutatókat én magam szeretem, csak hát azt sem tudom, hogy jól lett, hogy támadást élet összevágni, de nem volt rá idő persze. Egyébként tapintható volt a feszültség, komolyan mondom. Tapintható volt a feszültség, mindenki helyet foglalt. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem csak belemagyarázod egyébként, mert te nagyon hideges voltál, mert nyilván... Nem. Egyszerűen úgy értelmeztem ott, hogy... Mert igazából ugye nagyon csúsztunk, azt már mondtam nekik az elején, hogy csúszni fogunk, mert ugye fasz a helyzet, és amikor lement ez a reklám dolog, akkor még volt 2 perc szünet, és ott még már marha türelmetlen voltam, az biztos. Lehet, hogy többiek nem, de szerintem mindenki. És akkor elkezdődött, és akkor fasza lett, és én ott egyébként... Szerintem te sokkal idegesebb voltál. Én izgultam, én a saját filmemet néztem, és izgultam. Bár meg se akartam nézni, tehát nekünk az volt a terv, mivel láttuk elégszer a humival, hogy meg kimegyünk a gépterembe, és majd ott ügyelünk a dolgokra. De nem ez lett, elindult magától, és akkor állva végignéztük mi is. És egyébként szinte egy pisztenés nem voltam az iteremben, tehát csöndben nézték végig. Az jó jel. Hát biztos, hogy jobb jel annál, mint hogyha beszélgettek volna egymással, meg sem eseztek volna, és a végén megtapsolták. És a végén megtapsolták, egy ilyen fél óra késéssel megjött a Toldi család is, és akkor ők is állva nézték végén egyébként, mert nem volt helyük, és a végén megtapsolták, és akkor megkönnyebbültem, hogy akkor ez sikerült, úgy néz ki. Meg azért könnyebbültem meg, mert én sem untam. Tehát tényleg így... Az jó jel, tehát hogyha... Te vágod, meg te csinálod, meg te forgatod, és 25 ezerszer látod az egészet, meg tudod kívülről a szöveget, és nem unod, az mindenképpen nagyon jó. Már csak az eleje is, ami nagyon-nagyon egyszerű, mert végletek egy egyszerű dolgot akartam, de hatásosat már csak az eleje is iszonyat tökölés volt. Tehát amíg én azt újra kitaláltam, meg láttam, meg meghallgattam az zenét, minden kurva sok meló. Kurva sok meló, ráadásul ez a zene visszaköszön még egyszer a történetben, a Jenős résznél, és ez azért van, mert én ezt a zenét megírattam valakivel, tehát nem az eredetit használtuk, hanem megpróbáltuk átdolgozni, csak az átdolgozásnak a hangszerelése nem lett annyira masszív, nem volt annyi eszköz, ezért gyengébb lett volna főcímnek tenni, és azért hoztam vissza még egyszer ezt a témát egy másik hangszerelésben közben. Mert kár lett volna nem felhasználni, mert nagyon jó az a zene, és az a rész, amikor Jenő érkezik a gyerek otthonba, az ez a szám, hát egyébként lehet, hogy mivel ezt megtehetem, a jogdíjai, vagy a jogai nálam vannak teljes mértékben, azt lehet, hogy közé is fogjuk tenni letölthetőbe, akár nem tudom. A többivel ezt nem tettük meg egyébként, a többi zenével, amit használtunk, de ezzel igen. Nyilván. Na. De lehetnél akár DJ is szerintem. Igen. Nem tudom, azt a zenét, azt te találtad ki? Na, melyik zenét? Azt a számot. Azt nem te találtad ki, hanem egy meglévőt. Igen. Feldolgoztattál lényegében. Jó. Az akkor, a baj, akkor még ne legyen. Tudnék zenét kitalálni egyébként, csak az a baj, hogy mivel tehetségtelen vagyok marhára, tudnék zenét kitalálni, csak nem tudom azt a zenét, hogy lehetne leírni. Nem tudom lekottázni. Ez a probléma, különben ki tudnék találni dallamokat, meg nagyon fasz a dolgokat, csak nem tudom megmutatni a zenésznek, hogy hon kell ezt eljátszani. Itt a Bibi. Na mindegy, egyébként nyilván a zene válogatása egy ilyen anyaghoz, ez egy kurva nagy meló, nagyon nagy meló, és ennek ugye nagy részét a Humi csinálta, meg egy másik részét én csináltam, és így hoztuk ezt az egészet össze. Ez mind iszonyat tökölés. Hát nem tudom még mit mondhatni. Hát mint a filmkészítésnél általában minden. Igen, igen. Itt az a baj, hogy ezt megint nem annyi idő alatt csináltuk, meg annyi idő alatt kellett volna ezt. Augusztus végén kezdtem el forgatni, ha jól emlékszem. Az más kérdés, hogy 2005 óta gyűjtögetem az anyagokat, amiket be aztán fel lettek használva. De augusztus végén kezdtük el elővigyázatosságból forgatni, és ha erre van rendes két hónapunk, hogy semmi más nem csinálunk, akkor ez rendben is van. De nem volt szokás szerint, hanem ezt egy csomó más dolog mellett csináltam. A Támadás 2, Amerikában voltam, Prágában voltam, azoknak az anyagait is fel kellett volna dolgozni, meg nagyjából meg is csináltam. Sárga kapaszul audio, tehát ez mind ment meg a többi napi szarság, meg közben ugye nem csak ezt forgattuk szeptember elejétől, vagy augusztus végétől, hanem közben a 99-es is meg kell csinálni, tehát marhára tele voltunk. Igazából, ha lenne ezekre rendesen idő, akkor sokkal kevésbé lenne stresszes téma, de hát nem nagyon volt, hogy finom legyek. Ami még érdekes, hogy ugye felkerült webre a történet, és ilyenkor jönnek meg a hülyék, akik ugye szélesebb körben tudják látni ezt a szélesebb körben eljutott a dolog, és akkor ugye, kik jönnek el a moziba? A rajongók jönnek el, az a csapat, aki mi vagyunk, akik közel állnak hozzánk, akik értik, hogy mit csinálunk. Amikor ez a kis klubhelyszínről, ahova tényleg azok az emberek eljöttek, akik képesek voltak akár vidékről eljönni, képesek voltak egy nem olcsó belépőjét megvenni, azok az emberek, ők nyilván értékelik a dolgokat, megértik a dolgokat, de amikor már szélesebb körbe kerül kirakott webre, akkor már óhatatlanul is megjelennek a fogyatékosok. Az egyik buzi az edzőválaszolba kezdette követelőzni. Én egyébként azt gondolnám így magamtól, hogy így ennyi év alatt így edzőválaszol meg mindenféle után, azért már hozzászoktál a fogyatékosokhoz. És nem, ezt nem lehet megszokni, ez minden nap hihetetlen, minden nap egy csoda. Tehát az, hogy megmondjuk, hogy holnap jön a BBTV, és délután 2 órakor már a kis buzi ott követelőzik, hogy hol van, ezt ígértétek, hogy ma jön. De ugye az, hogy írásjelek meg vesző, azt így nem nagyon ismeri. És amikor le lesz oltva, még ő van felháborodva. Aztán írogatnak. Van egy ismerősöm, nem tudom neki mi baja van. Írogat e-maileket, mert tudja az e-mail címeket, de ilyen normális dolgokról nem tud írni. Csak az irritáló fasságaival jön szerencsétlen, és az meg képes volt e-mailt írni, hogy nem tudja nézni okostelefonon. De másik hülye is írt, hogy okostelefonon nem tudja nézni. És ez az egész úgy lett beharangozva, hogy mozi bemutatója van. Komolyan gondolták, hogy okostelefonra fogjuk optimalizálni. Tehát tényleg azt hitték, hogy valami lebutított szart fogunk csinálni, azért csináltuk meg mozi minőségben, azért szoptunk ennyit a látványért, hogy majd egy buta verziót fogunk föltenni, amit okostelefonon is lehet nézni a nyomiknak, aki arra nem képes, hogy webben megnézze, hogy lásson is valamit. Te el tudod képzelni, hogy okostelefonon valaki végignéz másfél órát? Én el tudom képzelni, de azt csak olyan körülmények között, hogyha nincs más. Tehát az, hogy valaki valahol ül bent, mondjuk otthon, vagy a munkahelyén, vagy valahol, és megnézi okostelefonon, internet, az teljesen ki van zárva. Magyarul lehet, hogy megnézi okostelefonon, de úgy, hogy szarik rá nagyjából, tehát a felét nem nézi, csak éppen izé meg tekerged bele. Tehát nyilván nem az ilyeneknek csináltuk ezt, ennyi meló valamennyi benne van ebben. A BBTV 100 az még csak nem is olyan, mint egy normál BBTV, ugye? Hát persze. És tehát 4-szer annyi meló van benne legalább. Ez legalább 4 adásnak megfelelő meló van benne. Fele annyi idő alatt, mint amennyire idő alatt 4 adás készült. Tehát azért ebben kurva sok meló van, és mi próbáltunk látványra mindent. Nem azért tologattam a kurva kamerakocsit, hogy 5 centis képernyőn ezt megnézni kívánó idiótáknak az igényeivel foglalkozzak, hanem azért, hogy jól nézzen ki a vásznon. Nyilvánvaló, hogy 720p-be tettük föl utána. és kurvára nem érdekel, hogy nem tud okostelefonon, vagy nem tudják okostelefonon megnézni, aki, és ilyenkor nem írogatni kell, hogy jaj, nem tudom okostelefonon megnézni, hanem gondolkozni, és meg kell nézni webben. Ha érdekel, akkor megnézed webben, ilyen egyszerű számítógépen mindenkinek van. Tehát már tényleg nem tudom még mit kéne csinálni. Hát szerintem nagyon nem tudsz mit csinálni, főleg ugye, hogy 720p-ben lett feltöltve. Igen. Tehát ez is nem mondott itt van nagyon, tehát olyan bitrétre van levéve, hogy még éppen élvezhető a kép, hogy ne legyen az, hogy akad meg ilyesmi, de az, hogy most ezt nem tudják nézni okostelefonon, tehát jár, jó, hogy nem a WC-deszkán akarják nézni, komolyan mondom. Tehát a moziba is el kell menni, megvenni egyet is el kell menni, tehát kell egy hozzáállás, hogy meg akarom nézni, de valamit én is csinálok. Azt, hogy most mindenkinek a hülyeségét kiszolgáljuk, érted? Azért ezt nem is tudom, hogy gondolják. Tehát nem tudom, épp elmélyű ember egy olyan anyagról, ami be lett úgy reklámozva, hogy mozi. Hogy gondolja, hogy ő ezt okostelefonon akarja megnézni? El nem tudom képzelni. Na mindegy. Szóval ilyen érdekességek vannak a BBTV-vel kapcsolatban, de én remélem, hogy ez el fog terjedni, és tényleg siker lesz, mert nagyon jók a visszajelzések. A szereplőktől is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, a Jenőtől kaptam egy nagyon komoly e-mailt. Kár, lehet hogy... mondani, hogy mit írt? Hát nem tudom, hol a telefonom. Hát elmondhatom, csak nem tudom, hol a telefonom. De kicsit személyes, úgyhogy nem biztos, hogy célszerű lenne. Azért kérdeztem. Azért nem akarom konkrétan elmondani biztosan, mert nem akarom magamat fényezni egyáltalán. Jó, az elejét elhagyom, jó? Ami így nekem szól. Nyilván, így a lényeget. Hát ez is nekem szól, de ezt már felolvashatom. Nagy dolog, hogy ezt a sportot rakta a teremtő a karmadba. Karmámba, gondolom. Vagy a karmomba, nem tudom. Kurva nagyot alkottál a százassal. Is. Ez a lényeg. Hát azt hiszem, hogy ez sok. Ez a két mondat a lényeg, a többit azt most hagynám, de ez nagyon jól esett egyébként ilyen őttől, hogy ezt leírta. Mert, hát és ugyan neki tetszett az, ahogyan ő szerepelt benne, azt hiszem, hogy azzal elégedett lehet, mert általában önmagában mindenki elégedetlen. Nehéz valaki. Igen, de hát igyekeztünk, hogy jó legyen a dolog, úgyhogy... Hát így van, csak ez nehéz, hogy még úgy, ő is úgy gondolja, hogy ez jó. Ha érted, mire gondolod. Persze. Abszolút, mindenki max. Magában mindenhol beleköt az ember. Például a Toldi Zsuzsiról nem tudsz olyan fényképet fölrakni valahol, amin ő elégedett, és nem találja magát rondának. Jó, de mondjuk így a nőknél ez. Igen. Szóval az más kérdés. Ugye a nőket most ne vegyük ide. Szóval ugye ezután már csak BBTV 200 jöhet, de az még odébb van. Hát szerintem csináld meg a jövő hónapra. Nem, a jövő hónapban a 100. Ja, tényleg. Jövő hónapban a 101 jön. Lehetne úgy számozni mostantól, hogy 200, 300. Igen, 100, igen. Itt mennél. És az 1000-nél ünnepelünk megint. Egyébként nem lesz rossz a 101-es se. Nyilván nem lesz ehhez fogható semmiképpen, tehát ez nem is kérdéses, nincs erre energia, viszont jön a támadás 2. Még össze kell rakni, az remélhetőleg a százasnál is komolyabb lesz, mert az ugye ilyen film. Van már megjelenési időpontra? Hát most itt különböző opciók vannak, de én úgy gondolom, hogy ez szilveszter, valószínűleg elképzelhető, hogy nem lesz idén szilveszteri BBTV külön szám, hanem a szilveszteri adás lesz a támadás 2. Tehát most idén nem fogunk bohockodni, ötletem sincs, hogy mit lehetne csinálni, ugye a tavalyi szilveszter is ilyen kivágott anyagokból lett összerakva, ami így jól jött ki. Kellett vele szívni persze azzal is, de az így kijött. De most ez olyan, hogy ezt egyszer el lehet sütni, de többször nem. Hát figyelj, most például a Prémosain a 23. novemberben lesz egy buli, amire meghívtak. Lehet, hogy például ott annyit össze lehetne körködni, hogy jó lenne egy szilveszteri adásnak. De nem tudom. Nem tudom, hogy ezt el kéne még egyszer sütni, ezt a közös edzés, ökörködünk és ennyivel. Ilyen már volt egy párszor. Én szerintem beleférne egy támadás 2 oda, majd meglátjuk. De ez egyébként több anyagi és szponzor kérdésektől is függ. Hát jó van, majd kiderül. Szóval egyelőre még nincsen hivatalos info. Egyelőre nincsen, egy kicsit meglepetésnek is akarom. És ugye a százasnak is a tartalmát azért nem áruljuk el, mert azt szeretném, hogyha a százasnak maga a hírneve az, hogy a BBTV-ből van egy századik, ami nyilván azért több, mint a többi, vagy nagyobb, mint a többi. Én azt remélem, hogy önmagában ez elég lesz az, hogy marha sokan megnézzék, mert egyszerűen, hogy kíváncsiak, mi a francot raktunk a századikba. És viszont ugye a sztori szerintem valannyira masszív, hogy mindenféle önszopkodás, meg pesgőzés, meg tűzijáték nélkül is megállja a helyét, mint százas. Tehát, de ezt szerencsére ezt már megerősítették többen is, hogy tényleg. Többen mondták, hogy ez minden idők legjobb BBTV-je volt. Én ezt el tudom képzelni, hogy tényleg így van. Mert ez tényleg egy eszet, amit mi erről gondolunk. ezzel azt hiszem, hogy egyet tudok érteni egyébként. Én mondjuk véletlenül láttam az összeset meglepő módon. Egy hívás van, hogy ugye ez nem a vége, és ilyenkor, ha emeled a szintet, akkor nem nagyon tudsz visszamenni. Úgyhogy... Hát ez így nehéz, igen. Hát kénytelen lesz egyre jobbat csinálni, szabad neked, nem irigyellek. Igen, igen, és az meg ráadásul a körülményénk egyre rosszabb, egyre több, egyre kevesebb testépítő van, egyre kevesebb értelmes testépítő van, úgyhogy nem kis feladat ez, de küzdünk vele. Hát szerintem többet nem kérhet tőled senki. Na mindegy, én szerintem hagyjuk ezt itt most abba, elbúcsúzunk a hallgatóktól ezzel a két dologgal. Rövid BB rádió lesz. Nem olyan rövid, ez egy óra, 8 percnél tartunk már élből. És igyekszünk most. Nem volt, mint felvétel, mindegy. Jó, hát igen. Normál hosszúságú lesz most a BB rádió, de jövő héten jövünk meg. És nekem még edzenem kéne majd egyébként, pedig 10 óra van. Na. Igen, a lényeg az, hogy jövünk most hamarabb, mint most még mindig marha sok dolgom van, csak szimulálok, mintha nem lenne, hogy megpróbálom magammal elhitetni, hogy most meg vagyok könnyebbülve egy kicsit a BBTV meg a Superbody után. A Superbody, egyébként a Superbody dolgot még megbeszéltjük, a komplet Superbody versenyt, mert arról hát, nem akarok sok mondani való. Na, semmit nem akarsz róla mondani? Nem akarok semmit. Az jó. Dudás Ádám nagyon jó volt, Kökének sajnos nem sikerült, ezen kívül mi van még? Ja, Csuhai Jancsi is. Cedric volt még, aki érdekes nekünk. Hát, én szerintem az idei bemutató az gyengébb volt, mint a tavalyi valamivel. De lehet, hogy csak azért, mert egyedül volt. És ugye nem volt beharangozva, senki nem tudta, hogy jön. Nem volt rossz, de nem volt benne semmi újdonság. Úgyhogy nagyjából ennyit akarok a Superbody-ról beszélni. Nagyon jó volt a Csuhai Jancsi, nagyon odabaszott tényleg a Dudás Ádám. Ő most tényleg azt a formát hozta, amit vártunk tőle, és fog tovább menni. Egyébként minden jó megy NLC-re, meg a többire, de erről a következő adásban majd besélünk, és szerintem most menjünk aludni. Jól van. Mindenképpen benne hagyom. Mert már rekedek is, meg már tüsszentek, minden bajom van. Na, viszont hallásra. Sziasztok.